Początek transmisji kilka minut po 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 15 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele 100 państw spotkają się dziś w Szwajcarii na szczycie w sprawie pokoju na Ukrainie. Jest wstępna zgoda w NATO na przyjęcie od Stanów Zjednoczonych koordynacji dozbrajania Ukrainy. Będzie coraz cieplej, w weekend na południu Polski temperatura będzie wzrastać do 27 stopni. Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę na szczycie w sprawie pokoju na Ukrainie. Do Birkenstock koło Lucerny w Szwajcarii przyleci około 100 międzynarodowych delegacji, zarówno światowych przywódców, jak i przedstawicieli organizacji działających na rzecz pokoju. Polski prezydent ma zabrać głos w sesji otwierającej szczyt, zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, minister Mieszko Pawlak. Biorąc pod uwagę właśnie to grono, które się zbierze, obejmujące nie tylko przedstawicieli państw zachodnich, ale także państwa globalnego południa, to jest też dobra okazja, by raz jeszcze podkreślić ten w istocie imperialny i neokolonialny charakter wojny prowadzonej obecnie przez Putina. Ponadto prezydent weźmie udział w sesji poświęconej bezpieczeństwu nuklearnemu. To jest temat dla prezydenta szczególnie istotny. W szwajcarskim szczycie Stany Zjednoczone będzie reprezentować wiceprezydent Kamala Harris. Na obradach nie pojawi się natomiast przywódca Chin, o co zabiegał od wielu tygodni prezydent Ukrainy. Jest wstępna zgoda w NATO na przejęcie od Amerykanów koordynacji dozbrajania Ukrainy. Plan, który sprawi, że sojusz będzie odgrywał wiodącą rolę, zaakceptowali ministrowie obrony państw NATO na spotkaniu w Brukseli. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podkreślił, że przejęcie kontroli nad dostawami sprzętu wojskowego na Ukrainę zapewni jej przewidywalną i długoterminową pomoc. To zapewni naszemu wsparciu dla Ukrainy solidniejsze podstawy na nadchodzące lata. Wysiłki te nie czynią z NATO strony konfliktu, ale zwiększą nasze szanse dla Ukrainy, by utrzymać jej prawo do samoobrony. Szczegóły planu przejmowania od Amerykanów koordynacji dozbrojenia Ukrainy mają zatwierdzić przywódcy NATO na szczycie w Waszyngtonie za niecały miesiąc. W meczu otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej Niemcy pokonały Szkocję 5-1. Polska reprezentacja zaczyna grę jutro. Były selekcjoner Jerzy Engel, oceniając szanse biało-czerwonych w meczu z Holandią, przypomniał o urazach kilku zawodników. Zaznaczył jednocześnie, że nie musi to oznaczać słabszego występu, bo na boisku mogą pojawić się młodsi, równie utalentowani piłkarze. Holendrzy też mają swoje problemy. Czterech zawodników w środku pola im wypadło. Natomiast nam wypadli tacy zawodnicy jak Lewandowski przede wszystkim, Świderski. To są gracze, którzy zawsze ratowali polską reprezentację w trudnych momentach. Takich zawodników brakuje, ale jak jednego brakuje, to rysuje się szansa przed innym. Buchsa i Urbański. Ta para nam się bardzo podobała ostatnio. Możliwe, że na nich trener postawi. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zmierzy się w Hamburgu z Holandią, w Berlinie z Austrią i w Dortmundzie z Francją. Synoptycy prognozują ocieplenie. W weekend na południu Polski temperatura będzie wzrastać do 27 stopni. Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. Kulminacja ciepła nastąpi w połowie przyszłego tygodnia, prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. We wtorek wartości temperatury osiągać mogą do 30 stopni Celsjusza, a w środę nawet nieco powyżej do 32-33 stopni. Lokalnie na zachodzie Polski temperatura może być jeszcze wyższa. Wstępne prognozy wskazują, że upał potrwa do 3 dni. Synoptycy zapowiadają także burze. W najbliższych dniach spodziewane są one głównie na zachodzie i południu. Pamiętajmy, słabe burze także są niebezpieczne, podkreśla Dorota Pacocha. Nawet jedno wyładowanie atmosferyczne może być zagrożeniem. Należy być bardzo rozważnym, planując aktywności na świeżym powietrzu, a zwłaszcza wyjścia w góry. Pogodę można śledzić na stronie internetowej meteo.imgw.pl. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w ciągu dnia na zachodzie pochmurno, po południu miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze z gradem. Na pozostałym obszarze pokaże się więcej słońca, od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich około 20. Autopromocja. Hello, this is Reza Shahadi speaking from Ramallah on Western Bank. Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Radża Szehadech opowie o tym w niedzielę po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. 5 minut po północy. Mało obiektywnie. Tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. No i powitał Państwa również Piano Hooligan, Piotr Orzechowski, który wystąpi w niedzielę tuż po 19 w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert oczywiście na naszej trójkowej antenie, także na stronie Polskiego Radia, programu Trzeciego Polskiego Radia dokładnie. Także na YouTubie, Facebooku będzie można albo słuchać, albo oglądać, albo wszystko naraz. A jeśli Państwo chcą być u nas tu, na miejscu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl To chyba już ostatnie zaproszenia na ten koncert Piano Hooligana. Niedziela, 16 czerwca, 19 z minutami. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. A w studiu emisyjnym już są goście, ale zanim się odezwą, to najpierw muzyka niech nam zabrzmi. koncertowe nagranie zespołu, które dobrze Państwo znają z anteny Trójki już, jak ustaliliśmy sobie przed chwilą z Mikołajem, od 10 lat niemal. Zespół HOTS, czyli Harmony of the Spheres, to jest nagranie o tajemniczym tytule 35, a wszystko nam za chwilę wyjaśnią nasi goście. Mikołaj Poncyliusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakub Krzyszowski, witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteście dzisiaj, panowie, w przededniu ważnego wydarzenia, no, szczególnie dla Mikołaja pewnie, bo to będą pierwsze chińskie koncerty zespołu HOTS, ale zanim to, jeśli możemy wrócić, to pamiętasz 21 maja 2017 roku? Bardzo dobrze. Szczególny dzień. Koncert w studiu tutaj, tak. Agnieszki Osieckiej. Tak, tak, tak. Nagrywany. Tak, nagrywany też. Jakiś czas później ukazała się płyta Life in Trójka o takim tytule. No ale kiedy tak patrzę na skład zespołu, to właściwie widzę tutaj tylko twoje nazwisko. Kiedy porównujemy HOTS ten dzisiejszy z tym zespołem sprzed ilu to już lat? 7 ponad. Tak, zgadza się. Tutaj specjalnie na tą trasę chińską, taką dużą i długą, jakby sformułowałem nowy skład. Zagra ze mną Wojtek Jachna, Max Olszewski, Tymon Trąbczyński i Kuba Łępa. Muzyka tutaj nabiera nowych znaczeń, nowej perspektywy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko dalej. Kuba, jak wyjdzie? Dobrze wyjdzie. Ty masz olbrzymie doświadczenie już w tym promowaniu muzyki polskiej, jazzowej. Pamiętam nasze pierwsze spotkania, to wtedy było też ładnych parę lat temu. Zaczęło się od Chin, potem się to rozrosło także na inne kraje tamtego rejonu świata. W Azji zaczęło się od Chin, ale w ogóle zaczęło się od Kopenhagi w 2012 roku. Tam była bardzo duża prezentacja 10 zespołów w ramach pierwszego projektu Jazz po polsku. No i przez kolejne 2 lata organizowałem koncerty w Europie, w Niemczech, w Szkocji, tam wysyłałem polskich artystów i później przez przypadek wylądowałem w Hongkongu w 2014 roku i tak się pięknie to koło zatacza, że my teraz też wylądujemy w Hongkongu. Opowiedzcie o tych koncertach, bo kiedy się patrzę na listę tych wydarzeń, no to zapiera dech w piersiach, jest imponująca. Jak się to robi? Pewnie to 10-letnie doświadczenie też pomaga w tym wszystkim, że to po prostu jest 10 koncertów. Ile jest koncertów przewidzianych? W sumie to naliczyliśmy 14. No właśnie. A może dobijemy jeszcze do 16. W ciągu 18 dni, także to jest bardzo intensywny przejazd. Tak jak powiedziałeś, obchodzimy 10-lecie działalności artystycznej w Chinach. Jazz po polsku świętuje 10 lat, odkąd zorganizowałem pierwszy koncert właśnie w tamtym rejonie Chin, na południu. No jest duże doświadczenie na pewno, jest bardzo duża sieć kontaktów. W Chinach robi się to trochę inaczej też niż w Polsce. Są jakby dodatkowe elementy, które pomagają organizować pewne rzeczy. Z jednej strony wydaje się, że jest to trudne, ponieważ to jest drugi koniec świata i faktycznie jest to trudne, bo utrzymuje się kontakt z ludźmi często, których się nie zna i później dopiero poznaje się tych ludzi na trasie, więc tutaj... W akcji. W akcji, okay. Dokładnie. Także tutaj w ogóle ta doza zaufania i zaufanie do siebie w jakiś sposób, wzajemny szacunek jest najważniejsza, nie? W Chinach jest jeszcze coś takiego, co nazywa się guanxi. To jest siła rekomendacji, czyli jak wykonasz dobrze swoją pracę i komuś się spodobasz, to ktoś, jest duża szansa, że ktoś powie o tobie komuś innemu w dobrym tego słowa znaczeniu. Mikołaj, opowiedz trochę o tym nowym składzie. Nazwiska znane w środowisku jazzowym. Poukładałeś na nowo Harmony of the Spheres. No jaki to będzie zespół? Jaki to właściwie już jest zespół, bo za wami przecież już dokładnie, koncerty. Już pierwszy koncert, tak. Ale chciałem zachować taką świeżość i wrzucić chłopaków w te moje kompozycje, w tą moją muzykę. Po prostu, żeby się znaleźli w niej i co daje fajne efekty już słuchać po pierwszym koncercie. Jeszcze przed wyjazdem do Hongkongu mamy jeszcze 2 koncerty, na które serdecznie zapraszam, w niedzielę i we wtorek, w Pianobarze i w Ferment Dom Kultury. I to jest bardzo ciekawe dla mnie też, jak ta muzyka, te kompozycje nabierają kompletnie innego znaczenia. po prostu inaczej to zaczyna brzmieć. I fajnie, że ze świeżością ktoś podchodzi znowu do tych kompozycji, to wszystko się rusza, fajna jest zmiana, fajny jest ruch pewien w tym wszystkim. Na razie widzę, tytuły są dość robocze. 35, 36? Czy tak, tak zostanie być może? Nie, to zostaje, to tak? Zostaje. Tak, to są moje numerki, moje numbers, które lubię, to są po kolei tytuły moich kompozycji, które piszę i często tytuły jakby takie wewnętrzne zachowuję dla siebie. Czyli już będą oficjalnymi. No dobrze, bo numer 35 za nami, przed nami numer 36. Czy myślisz o tym już co dalej? Czy na razie tylko żyjesz koncertami w Chinach? Czy ten zespół, zadam to pytanie krótko, ma szansę na przetrwanie i dłuższą działalność? No, Hoc jest najbliższy mojemu sercu z moich zespołów i z moich projektów, więc na pewno będzie trwał. W jakiej formie, nie wiem, na razie jestem podekscytowany i cieszę się, że ta muzyka nadal wybrzmiewa inaczej. Planów nie mam, skupiam się na tym, na tej trasie, bo mamy niesamowite miejsca, festiwal w Hongkongu. Ja mam jeszcze taki moją prywatną faworytę z tych klubów, to jest Nuts House, punkowy klub w Xiamen, tak? Dobrze pamiętam? Czy to jest w Chongqing? Chongqing. Największe miasto na świecie. Tak, podobno. Punkowy klub, to jest coś dla mnie. No, dla ciebie jako gitarzysty to na pewno jest jakieś szczególne wydarzenie. Tak, szczególnie, że teraz też założyłem punkowy zespół, więc w ogóle wszystko się super składa. Ale w ogóle w tym klubie grało naprawdę wiele zespołów, z którymi podróżowałem do Chin, także w ogóle to jest specjalne miejsce na mapie koncertowej, że jest po polsku w Chinach. No właśnie, może tego dnia zabrzmimy bardzo punkowo. No bardzo możliwe. Przemycisz jakiś utwór tego innego zespołu. A co to za zespół ten punkowy? Bezpańskie psy. Wydaliśmy właśnie epkę. I jest tam ze mną gitarzysta, mój przyjaciel Kuba Jusiński, Aleksander Orłowski i Łukasz Wójcicki na wokalu. Bardzo ciekawa rzecz, polecam Państwu. Bezpańskie psy. No, na razie skupmy się na HOTS, Harmony of the Spheres. Taka długa nazwa, skróciliście ją jakiś czas temu i trzymamy się tej wersji HOTS. Kuba, to jeszcze raz. Kiedy wylatujecie? Jak to wygląda pokrótce? Trasa koncertowa HOTS w Chinach jest częścią w ogóle tego dużego projektu dookoła świata, który trwa od zeszłego roku. Wylatujemy w sumie w środę. Dzisiaj jest piątek, czyli 19. 21 czerwca mamy pierwsze koncerty właśnie w Hongkongu na festiwalu Make Music i później ruszamy do Chin kontynentalnych przez Shenzhen, czyli chińską Dolinę Krzemową, gdzie zagramy w klubie Penny Black. I później pojedziemy właśnie do wspomnianego klubu Nuts Lifehouse w Chongqing. Później pojedziemy bardziej na wschód przez Nanjing. Dostaniemy się do Szanghaju, gdzie zagramy w Lincoln Center. Cztery koncerty w sumie, więc to też będzie ciekawe doświadczenie. I później wschodnim wybrzeżem zjedziemy przez takie miasto portowe Xiamen, które leży naprzeciwko Tajwanu. Chińskie Los Angeles. Tak, chińskie Los Angeles i zjedziemy z powrotem do prowincji Guangdong, gdzie też zagramy w klubie, w którym wielokrotnie grają koncerty. Jest tam też nasz przyjaciel Polak, Piro, jeżeli nas słyszysz, to który odpowiada za booking w ogóle koncertów tam, więc to też jest ciekawa historia. No i tam ostatnie dwa koncerty właśnie w klubie Lavo i 8 lipca wracamy z powrotem do Polski z Hongkongu. Bogate plany. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało, bo to ktoś, kto nigdy nie był w Chinach, to chyba nie ma tak naprawdę oglądu sytuacji, jak wygląda. Tam wszystko jest zupełnie inne. Tak, no ja właśnie też jestem podekscytowany, bo lubię jeździć z ludźmi, którzy nigdy tam nie byli, bo czują to samo, co ja czułem za pierwszym razem i przekazują mi nadal tą pozytywną energię. Ja jestem podekscytowany. Tak, no myślę, że będzie zmiana taka pozytywna, mam nadzieję, w myśleniu o różnych rzeczach. I w tym optymistycznym nastroju zakończymy naszą rozmowę. Jeszcze raz wam życzę powodzenia. Dajcie znać, jak było po powrocie. Zespół HOTS po raz pierwszy w Chinach na trasie jazz po polsku dookoła świata. Tak, i zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam będą bardzo gorące relacje wrzucane zarówno na Instagramie, jak i na TikToku jazz po polsku, także zapraszamy. Mikołaj Poncyliusz, Kuba Dziękuję Krzyszowski. Bardzo. Piękne dzięki za spotkanie. Słuchamy tego utworu już oficjalnie, tytuł numer 36. To tak słuchamy. Jest. Numer 36, oficjalnie taki tytuł już wiem, nosi to nagranie. Mikołaj Poncyliusz, gitara, Jakub Łępa, saksofon, Wojciech Jachna, trąbka, Tymon Trąbczyński, kontrabas i Maksymilian Olszewski, perkusja. W tym składzie zespół Hoc rusza na podbój Chin na trasie jazz po polsku dookoła świata, której z dumą patronuje program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po północy. Przypomnę Państwu, dziś w audycji mało obiektywnie zaproszenia na niedzielny koncert Piotra Orzechowskiego. Piotr Orzechowski, piano chuligan i jego krytyka swingu w dwóch częściach. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19 w najbliższą niedzielę 16 czerwca na naszej antenie w formie wideo na naszej stronie internetowej, Facebooku i YouTubie, ale jeśli chcą Państwo być z nami tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Nowa muzyka nadal w Mamo Obiektywnie. Filip Żółtowski, Kurtet. Bibi. Tytułowe nagranie z drugiego albumu kwartetu Filipa Żółtowskiego. Ten zespół ma już za sobą premierę tego albumu. Dokładnie 13 czerwca odbyła się premiera tego wydawnictwa, a kolejny koncert w niedzielę, 16 czerwca w klubie Jasmine w Warszawie. Aż szkoda, że nie można być naraz w kilku miejscach, bo no tak, no 16, 19 przypomnę Państwu Piano Chuligan w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 i w tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A w studiu nasz kolejny gość, Ania Michałowska. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I mamy ze sobą Twoją płytę Back to the Trees. Album ukazał się... Dobrze pamiętam, 14 lutego? Tak, tak jest, dokładnie. Z premedytacją wybrałaś taką datę? Ona się przesuwała. Ten album miał powstać, miał się ukazać w zeszłym roku, już listopad, grudzień, ale tak miało być. Jak już nastał ten luty, to mówię, dobra, idziemy w ten 14. Niech idzie miłość. Właśnie. Zresztą tytuł albumu też jest dość znaczący, mam wrażenie. Back to the Trees. Tak, tak, tak. On jest taki, bym powiedziała, dwutorowo na niego można spojrzeć, ponieważ płyta jest też o zachwycie naturą, czyli Back to the Trees, jako drzewo, ale też Back to the Roots, bo to była też moja podróż taka w poszukiwaniu siebie w kontekście przodków, w kontekście mojego pochodzenia, tożsamości i to się wszystko tam właśnie tak trochę przeplata w tej historii, która jest zawarta w tej płycie, ale też drzewo, ponieważ drzewo jest dla mnie symbolem tego życia, jest od tego korzenia właśnie, że ono jest ukorzenione w ziemi, jest tak jak my powinniśmy się ukorzenić. Później jest ten jego trzon, który daje jakąś taką tożsamość jego istnienia, no i korona piękna, która później zachwyca, która zaprasza różne istoty, ptaki, każdy się tam może, każdy, nie każdy, ale jakaś istota może się tam nakarmić, może się ochronić, może się dobrze poczuć, może się spotkać z drugą istotą, z drugim ptakiem na przykład. Więc to było dla mnie takie właśnie też inspirujące. Zaprosiłaś do udziału w tej płycie znakomitych muzyków, artystki, artystów. Opowiedz tak. O tym trochę. Nawet tak. Więcej może niż trochę. Pochwal się, bo jest naprawdę czym i kim. Tak, zacznę może od kobiet, bo one są tutaj bardzo dla mnie... Oczywiście każdy muzyk na tej płycie mogę śmiało powiedzieć, że to są w ogóle moi przyjaciele i to nie jest przypadkowy wybór tych akurat artystów. Natomiast właśnie kobiety, ponieważ w tej płycie też bardzo mocno wybrzmiewa taki sisterhood, taki sister womanity. I tak chciałabym właśnie o tych moich kobietach, czyli Adze Derlak i Oli Trzasce powiedzieć, ponieważ my w życiu na co dzień się bardzo przyjaźnimy. Gdzieś nasze drogi się połączyły, mamy podobne myślenie, podobną wrażliwość. Akurat z Olą jesteśmy bardzo oddalone, ponieważ Ola na co dzień przebywa w Szwecji, mieszka wraz z Michałem Tomaszczykiem, mężem swoim w Szwecji. Natomiast mamy znakomity kontakt. Nawet myślę, że z niektórymi po prostu tutaj, będąc blisko fizycznie, nie mamy takiego kontaktu. Tak więc moje kobiety, może tak o nich powiedzieć. No ale oczywiście nie byłoby tej płyty bez Michała Iwanka. Powiem specjalnie o nim, dlatego że to jest nazwisko, o którym jeszcze może nie wszyscy słyszeli. A jest to bardzo ważna postać tej płyty, ponieważ on też jest współproducentem tej płyty. Powstawały piosenki pod jego okiem. Znaczy ja przynosiłam do niego te utwory, później razem to aranżowaliśmy, ale to jest taki człowiek, który jest też w moim życiu również muzycznym, ale również moim prywatnym od dawien dawna, na pewno od 20 lat. I pierwsza moja płyta również powstała w tym tandemie najpierw. No i później zaprosiliśmy sekcję doskonałą, sekcję, czyli Andrzej Święs na basie akurat. Tutaj nie ma utworów wykonywanych na kontrabasie. I Sebastian Kuchczyński na perkusji. I oczywiście mój mąż Jakub Kotynia na gitarach. No i doskonali również moi przyjaciele, którzy użyczyli swoich wspaniałych instrumentów solowych, czyli Michał Tomaszczyk właśnie na puzonie w jednym utworze Nie wierzcie mi i Michał Zaborski na altówce wygrywa swoje solo, takie bardzo krzyczące, bym tak powiedziała. Ekspresyjne. Posłuchamy utworu Ona jeszcze dzisiaj, ale prezentację tego albumu zaczniemy od początku, czyli od utworu Gram. Bardzo dobrze. Mówiłaś o Adze Darlak. Tak. Bardzo dużo i ciepło. To teraz niech nam zagra w takim razie. Ania Michałowska, Aga Darlak z płyty Back to the Trees. Utwór nosi tytuł Gram. Gram i w nienasyceniu gram. Gra Aga Derlak i wspaniali inni muzycy, śpiewa nasz gość Ania Michałowska. To taki utwór programowy trochę na początek tej płyty, mam wrażenie. Gram. Trochę tak. On otwiera, ale też trochę, znaczy myślę, że w ogóle ta cała płyta i kolejność tych utworów jest, składa się w jakąś opowieść i ten jest bardzo dobrym w moim oczywiście odczuciu początkiem, bo on daje nam też, bo to jest takie przełamanie, tak jak dzisiaj jest ta noc, jest to gra, w tekście jest też to, że w nocy te pragnienia nasze się budzą, ale później jest ten ranek, prawda, czyli jesteśmy na przełomie właśnie dnia i nocy i to jest taki początek, wejście do tej historii, która się później odbywa w tej płycie. To jest takie piękne, liryczne solo Agi na fortepianie, a na drugim biegunie tej płyty jest to solo, o którym trochę zaczęliśmy mówić, o altówce Michała Zaborskiego. Tak. Powiedz coś więcej o utworze Ona właśnie. Utwór Ona jest trochę takim moim wołaniem więcej mnie. To w ogóle też jakby całość tej płyty miała być takim zaznaczeniem mnie jako kobiety, dojrzałej już kobiety, która już ma coś do powiedzenia, coś odkryła w sobie, coś tam chciała już powiedzieć światu o sobie i też o tym, co ma w sercu. O tym, że ta kobieta jest zmienna, że ona coś tam jeszcze przeżywa i tak naprawdę nie wiemy, co będzie z nią jutro. I to jest w tekście. Natomiast ten utwór można właśnie podzielić na takie dwie części. Pierwsza ta z tekstem, która jest bardzo krótka. Wbrew pozorom, jak na utwór, to tak naprawdę tam tekstu jest chyba 3 minuty. I kolejna część, która jest chyba nawet dłuższą częścią, jest właśnie tym solem. I najpierw to solo rozpoczyna się takim moim quasi-solo, które wchodzi właśnie z tym wołaniem więcej mnie. I właśnie Michał doskonale wszedł w tą rolę. On doskonale poczuł tą moją nutę wołania po prostu w przestrzeń i puścił to w pięknym, jeszcze takim przesterowanym dźwiękiem z wielką ekspresją. Niektórzy nawet mówią, że to jest takie solo, które mrozi krew w żyłach. Nie wiem, być może niektórzy tak to odczuwają, ale faktycznie ja autentycznie słuchając tego do dziś czuję te emocje. On w to pięknie wszedł. Także naprawdę zastanawialiśmy się właśnie, co zrobić z tą częścią, bo to powstał taki właśnie nagrany ogon długi i były różne pomysły na tą część. Czy ja będę śpiewała tą solówkę, ale nie. Właśnie powstał pomysł później zaproszenia Michała do tego utworu i uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Moim zdaniem też tak było, że to był strzał w dziesiątkę. Mm. Michał Zaborski na altówce, jeden z gości płyty Ani Michałowskiej w utworze Ona na zakończenie naszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę w Trójce. Również bardzo dziękuję. I za tę płytę, która mam wrażenie zagości, mam taką nadzieję, na dłużej w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo się cieszę. Dzięki. Dzięki. Ona, Ania Michałowska i to solo Michała Zaborskiego. Odmieniasz mnie przez czas, odmieniam przez przypadki losu, miejsc i przez osoby też ciężko odmieniam się, niełatwo męsko nie, może się skończyć klęską, zmieniam się zbyt często. Będę inną nią i kto wie, jaka ona jest, czy nie będzie jej. Jak słowo słów mi brak, rzucona wprost na wiatr, nie znaczę nic i wszystko, póki jestem blisko. Godzę się. Ona. To piosenka z płyty Back to the Trees. Ania Michałowska przy mikrofonie, także odpowiadająca za muzykę wspólnie z Michałem Iwankiem. Słowa Agata Różycka i solo Michała Zaborskiego na altówce. Ania zaśpiewała Więcej mnie, proszę bardzo, Więcej Michała, Atom String Quartet. Thank you.